ცნობილ მოჭადრაკეს გარი კასპაროს თავისმა ფანმა თავში ჭადრაკი დაფა ჩაარტყა სპორტიდან პოლიტიკაში რატომ წახვედიო? მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ფანი ყავს გიორგი ასანიძეს და მინდა გავავრცელო რომ ფრთხილად იყოს რა იცი რა. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგში თავიდან აუცილებლად უნდა შევეხო ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც გახლავთ ინტელექტუალური საკუთრების დაუცველობის პრობლემა ქართულ ტელევიზიებში, ანუ ესე იგი ტელეპროექტების მოპარვების ეს ინსტიტუტი. ერთი სიტყვით გვახსოვს ჩვენ, რომ აი პირველმა სტერეომ, როდესაც აღადგინა თავისი მაუწყებლობა, ყველა ამბობდა, რომ ეს იგივეა, იგივე რაღაცებს აკეთებენ, როდესაც მაესტროზე აკეთებენ. მაგრამ ეს პრინციპში მოპარვა არ იყო, რადგან მათ კონკურსი აქვს, ერთგვარ კონკურსს თავაზობენ მაყურებელს, ამ კონკურსის სახელწოდება გახლავთ იპოვეთ ხუთი განსხვავება. სპეციალურად ესე იგი მაესტროს ერთადერთი რაც მოპარეს, მე მინდა გითხრათ, ეს არის პროექტი, ტელეპროექტი რეალური. გახსოვთ ალბათ ეს იყო, ესე იგი რეალური გადაცემა გადიოდა მაესტროს პირდაპირ ეთერში, იქ აჩვენებდნენ ცნობილი ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას. ეს მათგან მოიპარეს ეს ნამდვილად. მაგრამ მათგან ეს პროექტი მოიპარეს არა რომელიმე ტელევიზიამ მოიპარა ეს პროექტი. არამედ მოიპარა პრეზიდენტის პრესსამსახურმა. ეს პროექტი მოიპარეს, ისინი უჩვენებდნენ და მაყურებელსაც საშუალება ჰქონდა ენახა თუ როგორ მოუშვა უმლაშები გელა ჩარკვიანმა პირდაპირ ეთერში. მე მგონი ჩვენ თვალს ვადევნებით ხოლმე. ტელეპროექტების მოპარვების მხრივ ძალიან საინტერესო ვითარება სულთევს ცნობილი მეცენატის ტელევიზიაში. აი მაგალითად, რა არის გადაცემა 1000-დან 1 შანსი თუ არა პირამიდა თერაპიული სეანსი? აი სხვა რა არის? ეს რა ვიცი, მე მგონი ორივე გადაცემის იდეა არის ის, რომ დარწმუნებული ხარ, რომ ხალხისთვის რაღაც სარგებლობა მოგავს. რამდენად მოგავს, არ ვიცი, მაგრამ ეს იდებს. ნუცა სკოლა რა თქმა უნდა მოპარული პროექტია. ნუცა სკოლა მათ მოიპარეს, მზეს მოპარეს. ეს არის ჯეოსტარი იგივე, ანუ ნიჭიერ მომღერლებს რო ეძებენ, ხო, ამ ნუცა სკოლას. ჯეოსტარიდან მოიპარეს, თან როგორ მოიპარეს? ჯეოსტარი ჯერ კიდე არ იყო გასული ეთერში, როცა ნუცა სკოლა უკვე გადიოდა იმედის ეთერში. არამარტო სხვა არხებს პარავენ პროექტებს, ერთმანეთსაც პარავენ. აი მაგალითად მოიპარეს რეაქცია და გააკეთეს პირველები. შეკაი ადამიანო, წამყვანი მაინც შეცვალე. ნუ ის ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი კექსი დიდ ქალაქში რომ დაიხურა. ეს გონიათ მათ მოიფიქრეს თვითონ. ეს იდეას მოპარული, ეს მოიპარეს პირველავში, ადრე ძილისი ხო დაიხურა. იქიდან მოიპარეს ეს იდეა და ნუ სხვა პროექტები ყველა მაგათია, ძმაო, ვერაფერს ვერ შეეძავენ. სიახლეს გვთავაზობს მთავრობა ძღოლებისათვის. ეს სიახლე გახლავთ ის, რომ ძღოლ შეუძლია გადაიხადოს 50,000 ლარი და თავისი მანქანის ნომრად შეუძლია ესიოს ან რაღაც თავისი სახელი ან ნებისმიერი წარწერა, რაც მას სურს. სავარაუდოა, რომ ქალაქში გამოჩნდება მანქანა, რომლის ნომერზეც იქნება წარწერა ხისტი. ეს იქნება ნოღაიდელის მანქანა. ნუ დავით გამყრელიძეს უფრო ძვირი დაუჯდება, იმიტომ რომ მან თავის ნომერზე უნდა დაატიოს ექიმი მეწარმე ლიდერი. შალვანათელაშვილს კიდე უფრო ძვირი დაუჯდება, რადგან მან ნომერზე უნდა დააწეროს საქართველოს გადარჩენის უკანასკნელი შანსი, ეს წინ უნდა დააწეროს. და უკანა ნომერზე უნდა დააწეროს გადადგეს ეს სოროსის მიერ დანიშნული მთავრობა. გილაური თავის მანქანაზე ნომრად ალბათ დააწერს ლესტერაძეს, ხალხმა რო ვერ იცნოს. ერთი წუთი აი ისეთ სახელებზე, როგორიც არის დაუშვათ დათო, გიორგი და ასე შემდეგ, ალბათ დიდი კონკურენცია იქნება ნომრებზე. სამაგეროდ ყველანაირი კონკურენციის გარეშე თავიანთი მანქანებისთვის ნომრებს აიღებენ ჯანრი კაშია, ჯამლე ხუხაშვილი და ჯონდი ბაღათური. კონკურენცია არ იქნება. მოგეხსენებათ, რომ ესე იგი გახშირდა სტუმრობები საქართველოში და ირკვევა, რომ თითქმის ყველა სტუმარი საქართველოდან გულაჩუყებული ბრუნდება შემდეგ თავის სამშობლოში. ასე მაგალითად ცნობილია, რომ საქართველოში ჩამოვიდა სოსო პავლიაშვილი, ის წაიყვანეს ვენახში, მას იქ რაღაც გული აუჩუყდა და იტირა. სავარაუდოა რომ როდესაც სერიოგა ჩამოვა საქართველოში, სერიოგა წაიყვანენ ელიავაზე დაშლილებში. და იქ ანახებენ ერთ-ერთ დაშლილ BMW-ს და რა თქმა უნდა ის იყირებს. და აგრეთვე სავარაუდოა რომ აგრეთვე ესე იგი ჯორჯ ბუში როდესაც ჩამოვა საქართველოში, სავარაუდოა რომ მას წაიყვანენ მაკდონალდში, მას იქ რა თქმა უნდა გული აუჩუქნება და ჯორჯ ბუშიც იყირებს. ჯორჯ ბუშის ვიზიტს რაც შეეხება, ბევრი კითხვა ჩნდება ამ ვიზიტთან დაკავშირებით საზოგადოებაში. პირველი კითხვა არის, რომ რატომ ჩამოდის ბუში საქართველოში? ერთი ვერსია არის ამ კითხვის პასუხისა, რომ რაღაცა აქვს სათქმელი სააკაშვილისთვის ბუში და ნუ ტელეფონშიც უთქვამს, რომ ესე იგი რაღაცა მინდა ვითხრაო, მაგრამ ტელეფონში ვერ გეუნები, ტელეფონები ისმინებაო თქვენთანო და ამიტომ პირდაპირ ჩამოვალო. მეორე ვერსია, მემარჯვენეები ამბობენ, დამყრელიძე კერძოდ ამბობს, რომ ბუში ჩამოდის იმისთვის, რომ ოქროაშვილი მოხსნასო ბუშმა. უმრავლესობის წევრები კი ამბობენ, რომ პირიქით, კი უნდა მოხსნას, უნდა მიეხმაროს ბუში და ოქროაშვილი, ესე იგი რუსეთის ბაზებს საზღვრებამდე ერთად გაადენიანო. და ესე იგი მოძრაობა წინ საქართველოს წევრები ამბობენ, რომ ბუში იმდენ ჩამოდის, რომ ბუში ქართველია. ბუში ადრე რო ლაპარაკი იყო, რომ ბუში ქართველია, მოენატრა საქართველო და იმიტომ ჩამოდისო და აი თუ არ გიერათ ჩვენ შეგვახვედრეთო ბუშიო, იავნანას უმღერებთ ნახევარი საათი და ნახეთ დედა თუ არ თქვასო ბუშმა. აგრეთვე საინტერესოა ბუშის ასაკი, ანუ ამასთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა ისმება. რამდენი წლისაა ჯორჯ ბუში უმცროსი? Ну, მე მგონი რომ კაფიოდ გაეცა ამ კითხვას პასუხი ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე. მე მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ ბუში არ არის სააკაშვილის და მისი კორუმპირებული კლანის პირადი სტუმარი. ბატონი ბუში წელი საქართველოს, თითოეული ქართული ოჯახის, თითოეული ჩვენგანის სტუმარია. ჩვენ ბუშის ვიზიტს ველოდებოდით 200 წელზე მეტხანს. დღესვე და მე მგონი რომ აქ ამ პასუხში მკაფიოდ ჩანს, რომ ბუში არის მინიმუმ 200 წლის. და ბოლოს კიდევ მინდა გითხრათ, რომ კიდევ ერთი ასეთ სახის მითქმა-მოთქმა ხალხში ხმა დაიხა, რომ ესე იგი ბუში როდესაც ჩამოდის, ეს ხო გავაკეთეთ, ქართული მხარე ხო აკეთებს ამ ფასადებს, არემონტებს, გზებს, აგებს და ასე შემდეგ. ქართულმა მხარემ უნდა ეცადო, ქართული მხარე უნდა ეცადოს, რომ ესე იგი, არ გაიწელოს ეს ვიზიტი და ბუშმა მოასწროს წასვლა ღამის 12 საათამდე, რადგან ცნობილია, რომ ღამის 12 საათისთვის, ზუსტად ღამის 12 საათზე, როდესაც საათი 12-ს ჩამოკრავს, ეს ფასადები და გარემონტებული გზები ყვახად გადაიქცევა.